Aiena tine fea, dar mâna e naua snăță. Ne-am doit de mâna, ne-am arzena. Aiena tine fea, dar mâna e naua snăiem. N-am pininga mare, ne-am arzena. Tine fruta mea. De mână, ne-am arzina, tine fruta mea.